به خیر کوچولو. به نام خدا، سلام به شما بچه های خوب و عزیز و حرف گوش کن خودم. عزیزای من، شما تو خونه مرتبی؟ همه کاراتون رو حسابه؟ بی نظم نیستین؟ آفرین آفرین، هزاران آفرین به شما. آخه میدونین تو قصه امشب ما چی بگم از دست این سینا کوچولو؟ عیبی نداره، اونم درست میشه. بله، قصهشو گوش بدیم. قصه به اسم سینا کوچولو. سینا اسم پسر کوچولویه که خانوادش از دستش ناراحتن. میپرسیم چرا؟ به خاطر اینکه سینا کوچولو وای یه خورده بی نظمه. مامانش هر روز به اون میگه پسرم، اینقدر وسائل تو پخش و پلا نکن، اینقدر اتاق تو به هم نریز. اما بچه اتاق سینا هیچ وقت مرتب نمیشه. وقتی خوراکی میخوره آشغالاش رو زمین میندازه، همه خونه رو به هم میریزه. یه روز مامانش تصمیم گرفت که سینا رو در یک کلاس ورزشی ثبت نام بکنه. به خاطر همین با هم به عکاسی رفتن تا سینا عکس بگیره. وقتی به خونه اومدن سینا گفت مامان عکس منو به هم بده تا بذارم توی اتاقم، فردا صبح با هم بریم ثبت نام، پیش خودم باش. مادر گفت پسرم بذار تو کیف من بمونه تا فردا صبح زود با هم بریم، گمم نمیشه. اما بچه ها سینا قبول نکرد و عکسو گرفت و برد تو اتاقش. بعدم وسایل بازیشو از کمد در آورد و شروع کرد به بازی کردن و اونقدر اتاقشو به هم ریخت که دیگه خودشم کلافه شد. بعدم رفت تو حیاط تا با دوستاش بازی کنه. چند ساعتی گذشت. سینا با لباسهای کثیف و صورت سیاه اومد به خونه. مادر گفت عزیزم، آخه تو چرا اینقدر بی نظمی؟ من همین چند ساعت پیش لباساتو عوض کردم، دیگه هیچ لباس تمیزی نداری. بعدم رفت به اتاق سینا تا بتونه برای اون لباس تمیز پیدا کنه. اما بچه ها وقتی مادر در اتاقو باز کرد وای حسابی گیج شده بود، چون همه اتاق به هم ریخته بود. مادر با خستگی و زحمت اتاق سینا رو مرتب کرد و تونست برای اون لباس تمیز پیدا کنه، اما خیلی ناراحت بود. بماند عزیزای من، اون شب گذشت و صبح زود سینا از خواب بیدار شد و گفت مامان بیا زودتر بریم برای ثبت نام. اونها صبحانشون رو خوردن. مادر گفت خب پسرم برو عکس تو بیار که دیگه داره دیر میشه. سینا چند لحظه هاج و واج موند. اصلا نمیدونست عکسشو کجا گذاشته. رفت و اتاقشو حسابی گشت. اما از عکس خبری نبود. مادر دید سینا دیر کرده. به اتاق اون رفت و دید سینا روی تختش دراز کشیده و داره گریه میکنه. مادر گفت عزیزم چی شده؟ سینا گفت همش تقصیر خودمه. اگه به حرف شما گوش کرده بودم، اگه یک کمی مرتب و منظم بودم، حالا عکسمو گم نمی کردم. مادر خندید و گفت حالا که متوجه شدی دیگه ناراحت نباش، چون من دیروز عکس تو پیدا کردم. اما خواستم خودت متوجه بشی که بی انضباطی چقدر بده و چقدر کارا رو خراب میکنه. سینا اشکاشو پاک کرد و قول داد از این به بعد پسر منظمی باشه. اونا با هم رفتن تا برای کلاس ورزشی سینا ثبت نام کنن و اونم قول داد که همیشه پسر منظمی باشه. بله گلای من، بی انضباطی میتونه خیلی کارا رو به هم بریزه و حتی باعث بشه که آدم دوستاشو از دست بده. اما خب سینای گل ما متوجه شد که کارش اشتباه بوده و از این به بعد همونطور که گفتم قول داده دیگه مرتب باشه، مثل شما گلگلیای خودم که کمک پدر و مادر هستین و خودتون کاراتون رو انجام میدین. قربون شما بچه های گل خودم که همین الان هم آماده هستین، تو جاتون دراز کشیدین، مسواکم زدین، آماده هستین که گنجیش لالا رو بشنوین و بعدم بخوابین. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. Love.